arrangement by Mehdi Luhri. Lyric Mustafa Ofan. Vocal by Saeed Lutfi. Feat Alireza Lutfi. که دیگه جای من رو اسمت خود همه یه دستم تو نامه ها تو پاره کردم تو رو یادم نیاره با شما رو دو زدی قبول تو برد ولی به دونی خاطرات من تو مرد همین زن قبلا خیلی ریلکس و آشو با تنها این قد دم زدن زیر بار دامار خوش باش با هر کی را من حال تکبر باشی یا بهشتی پانه یه روز برمی کردی با چشمای خیز من اینجا کسی دیگه فکر تو نیست هر روز با سرای مختلف با نمیشه من خاری نیست مطمئن باش رضا باز